so bëggé wax kenn nak da nga nan najisun kala yaqrabu len jëgé al masjid jakk ci al haram motax ñu wax ci ciow lu reuy tax musrik mom man na dugg ci jakk wala deet man na dem ci jakk wala deet ah muni nak baada amin ci gannaaw seen at mi hasami ni juroom ñentet ci gaday ga dugg kenn ñewatu ci jakk ji dañu fa daan ñew diko wër di wër kaaba gi yeen xistu ndem ragal ngeen nak aylatan bu ngeen ragale ak ñak ndax ñaan andi marchandise te buñ ne bu len fi ñew ci seen marchandise yi dootu jar moy bu ngeen ragale nak ñak bu ngeen ragale nak ñak ah fa sofa yukhnikum khalsat na len omal la bu yalla min fa dili ci ngeneew waye nak insha'a ndem neex nakum daf ko teunk nak taqayit la insha'a su ko neexé rek nak su ko neexé gi nak mi ngi ayu ci nak am sabat fofu nak fi la borom xam xam yi jere ni sakku sabab bi yaq tawakkul aw insha Allah sabab bi yaq tawakkul bi yaq tawakkul ni sabab lu manul yaq tawakkul so fi dañu wax ni ñom ñu bari ci ñom ku def tawakkul dal yoy yep do ko def ah ñu indi ñom diñu ande ñi ni setal picci tax do khimasan takdo khimasan wa taraw bitanan setal picci ni du def dara bu ngeen wati won deug deug wati lolu ngeen dal ñu wa set len nak takdo nak khaynam khaymin khaymin ci tuddu nak khaymin ci tuddu nak moy sabab bi moy ndem yalla nan ilayya sadu kalimu tayyib wante wal amalu salu yarfawhu yasadu kalimu tayyib jamni wal amalu salu yarfawhu ha manan na jog rek wa ma dañ ne sabab mano yaq tawakkul sabab bi yaq tawakkul waji war na galen ci buddu ker yonent ne ko may yew sama galen tawakkilu wala ma bayiko mu dem mabakkilu yonent bi ne ko yewal sa galen tawakkilu lolou mo gëna rafet motam ni insha Allah aha wallahu bur yalla alimun ay kham la atimun moy ki atte namu jude qatilu qiyam gum yalla na qatilu khexle nak la ci ni nga xamni la yu'minu nak gum ni billahi ci yalla nagn ko wara gëne wala bil yawmi gum ni bis ba akhir ba di mujj nagn ko wara gëne wala yarimuna dum haramal ma lepp lu nga xamni arama aramal nako allah bur yalla wa rasuluhu dum aramal li yonenti aramal kal khamr nak nan sangara wala yadinono duñu diine wo diinal aq diine ji nga xamne mom la yalla diglé diine deug deug deug nga xamne moy diine l'islam sax duñ ko diine wo leneen lañuy diine wo min la jina min gi nak mini bayan la ñoñay ñan moy min la jina moy ñinga xamne auto joxe neneen alkitaba tere ba moy yahud ak nasaran atta yutum ra joxe aljisiyata alqaraj dañ leen di teralal dara di leen ko joxe muy li ñuy tuddé galak kula amin nepp ak hana yaddil mbir mom nañ koy téewal amul lepp nañ ko daal di joxe fi saasi woom te ñoom saxira nañ ñi way torox wa xalati waxna yahud yahud husayru usayru ibnullah ndax li tax ñoom duñu diiné wo diiné deug te gëmu ñu yalla lu tax ñu naan usayru ibnullah wa xalati waxna nasara nasaran almasih ñene masih ibnullah doon yalla la salika seen wax ñam ñaar xawloon seen wax la def wayin ci seen giñu dong waye du deug neena bal yu daawana neena nuruna nuruna xawlal la seen wax yi nga xamne ke boro weddi won nañu min xablu ci lu jekk seen baye taqlidan lahum nuruna la lañu waxon ci saru baqara wa khalati yahud laysat nasara ala seen waxal nasara laysat yahud ala seen neena yalla neena wax ji nuron nak wax ni jep ñu tasabar kulubu khad bayana la yet neena qatalum yalla neena yalla ñoñu de la anahum yalla rabb na len qatalum yalla rabb na len yalla neena ñoñu yalla ñu de rek khatalahum khatalahum rabbuna len lahu bur yalla rabbum yalla nak dalay sori yermandem dalay sori yermandem ana yoru kana fa yun nak di sen jaxaso ñoy japp japp na kon sen fore moy ulama yahud borom xam xam yi yahud warubanu ak jamukati yalla yi ci nasaran ñi japp arbaban ay yalla min dunillah yenen yalla nga yakun min dunillah bay fa yalla aha ñi japp yalla wal masiha ñi japp masiha inna maryama kay do am maryama inna maryama mo tam ñi def ko yalla bo ma umiru te ñom kat kenn waxu len ci tawret kenn digelu len ci tawret kenn digelu len ci injil ilal yaqbudu bi rek nañu wétal yalla nañu jaamu yalla muy ben yalla lañu leen wax ci tawret mom lañu leen wax ci injil lolu de jangewuñ ko fenn lam yakun allazina kafaru min ahli kitab wal mushrikeena munfatina aha neena ilahan wahidan la ilaha illa huwa dara allah moy yalla la ilaha illa hu seen yalla yoyu ngeen japp diga tudde ilahu nangam ilahu du ilahu du ilahu du dara ilahu ndarek mom yalla muy allah subhanahu tuduna selu bur yalla motax mo ni ke saru la nan khul allah suma sharhum fi khawdihim yalhabun waxal allah ñom nga bayileen ñi forak fi khawdihim waxal yow allah lenen luñu mëna wax nak waxal yow allah subhanahu tuduna selu yalla motax subhana foko fek day la aha subhanallahi wala subhanal maliki wala nangam wala subhanahu way subhana rek ketet ken duko wax subhanahu tuduna selu yalla yalla dafa bëgg ku koy sabba sabbihu rabbikal a'la yusabbihu ak sabbaha ak subhanallahi asra yalla def nako fiilu amrin def nako mudarihu def nako masdar sabbi isma rabbika fiilu amrin yusabbihu fiilu mudarihu sabba fiilu mal subhana masdar matale nako pour bëgg nga bëkk nak ci sabba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la akbar Abdul Kalam ba'da al-Quran modi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la akbar Abdul Kalam ba'da al-Quran motax ñukoy tassé ba ci gundi subhanallah sanwera ñet alhamdulillah sanwera ñet lo ci jëkke nak baxna bi ayyina ittadaita du lol bu la nexé nga jëkke subhanallah bu la jaxé nga jëkke alhamdulillah bu la nexé nga jëkke li ci dess li wa lepp la nangu aha arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikuna tuduna selu yalla dindilna yalla lepp lu nuro ko wagniko dindina ko duma ko tuddu lola amma yushrikuna wote nak lu ngi bokale mom subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خلاص دو توك با ديبي دي واخ سبحان ربك رب العزه ما يسونا با سارو جيخ كندو لا جي بندال بكار بن لا بندالون بكار داني كو فر واو واو لا ما جيلي كو دي mon day ben way ma sama ko laaj de ne alaaji mujib dal dafa top xam xamam rek bay julli li fi yaani wasifa mu diko julle da ñew ci man nama yow de ne la ñoo da nga leen jité ci bis ci ne bi jité nga leen aljuma sax julle ko subhana rabbi inna lahu malaikatuhu bi ci sen julle subhana rabbi rabbil isati ñaari rakkay mané ko waaw ma ko def de da gannaaw faati mom ben bi sax mom metti la yalla top ganna faté mom la bo tek baxna sar wo tek itam baxna te lolo xana yebone alquran la mune alquran la mune ko aw ah lolo da xawmu ko won na ay mo nga kon wosi fu wax nak amin wa man nga du jajene lolou de am nga yisi kon yurido na ñu mëna an ñu fay nurallah leeru yalla sharia yalla dañu bëgg fay sharia yalla te yalla lu def nga bëgg ko dindi an fo nurallah ah lu mu sharial nga bëgg ko fay ñu bëgg ko fay nak bi eff bi xwaye ci seeni gini seeni wax rek eff rek jant bi da te mënu ko fay ci eff ah da tuti na ci leeru alquran jant bi rek ah bu ñepp li yalla bind lepp buñ doon wax ak afit dara du wañi ko waxuma ak may fay wa ya ba banna law bur yalla ila ni tinam rek day matala rek noroho wala kare don tan naqari wa nak kafiruna yefari ñom li leen gëna naqari moy sharia ak alquran mana huwa mom yalla la ci moy ka xamni arsala yabalna mom yalla rasulo yonentan bi bil uda ci ndut wa dina ak dine deug li sere ngir mun nak ala dine ci dine ya li beug lan di ci re dine yeb lap ci dine l'islam istikhar ci la dine yeb lap kulli yeb nak jami'ul adyan neena nak wala karel kafiruna tay muné wala karel mushrikun ni mom leen nakari moy yonent bi ci bokkam ñi alquran le nak rek sare ñi na yonent bi ci bokkam mo leen nakari mo tax ñi ne wala yalla ne wala karel kafiruna da defat wala karel mushrikun ba bo mo nakari leen mo leen nakare itam def na ko ba na ci te kenn ñu ko fay jele صدق الله العظيم ورمضان ام جاءتك يا نصران نغنا لين دا خامن يالا نين نغين خامن نيوم نيونو لا ياكلونا دا ني ليك امبال الناس على لي نيت بالباطل في مان جي دغ نهال سي اتيك ني ديما نون دا مودغال لامغي ci mudare wala duggoya dugg ci mat ye fallu lay duggoya dugg ci fakhala la yaquluna amwal an-nas bil batil waye su doona man nak nak ñi tek motax mo jadd kale ñi tek nit ñi bu lak seen alal ba pare bu len tek an sabilillah ñu bayu fa diine yalla ji ñom batay mune nak wala ci nak muy mudda ñu jox wala ci nak nga xamni nak yett ni soona dañuy denc alal dundul dindi asaka ñuy denc sha'ab wurso wala fiddata ak qalis ba wala yunfiqunaha li tahwahu wala yunfiqunahuma tasmiyu ko ndax ben la yaabu wal fiddat dafa nek ben motax motax waxul wala yunfiqunahuma du ñaar ben la te duñu ko joxe niñu ko joxe asaka xana def ko kunus fi sabilillah ci yoonu bur yalla duñu dundle duñu joxe asaka ci yoonu yalla a yalla neena ñoñu fa basirhum solo len bax len ni len ëlëk dañu am bi asabin ci mbugal alimin bu metti mu mbugal bay demé yow may yow ma moy bi ba nga xamné tangal nañu bolé nañu wursu ak khalif ba tangal ko bam da ben soy allah ha ci ko soor mi tangal wursu ak khalif ba yow may yow ma allah mu tangal wursu ak khalif ba ma tax man yow ma mu tangal allah ha wursu ak khalif ba balé di tax neewu ko allah ha wursu ak khalif ba mu tangal ko ci nari jahannam buñ ko tangale bam da dañu soy xonku tay nak tepp quoi ñu diko lak diko ñaase bi ha ci wuru yow ak xaliss do batay tasmeewu ko ñi ñaas jibaawum seeni karam bi ñaas e jinno bu seenu wet bi ñaas yoorum seen gannaaw da dañ ci sara bañu wax tax ci neena li tax mu ni jibaawum wo jinno bu wo yoorum borom alal gi boko laaje sarax wala nga laaj ko asaka wala nga laaj ko ndimbal ñom ci yew wat ak nafaram ñom ñoo ñu jikko yoy lañu meloon bo ci laaje kenn day ñeekal kanam ga motax ñu jikko ñaas ji baawum bu ko defee wu jinno bo mu jox la ko wet motax ñu tek ci wet ga wo soorum mu won la gannaaw motax ñu ñaas gannaaw ga tek ci gannaaw ga day daal di ñeekal kanam ga jox la daal lay jox bu wet daal lay jox gannaaw dem yonam buñ ko tangale bam defu say ñu leen ala li ma moy la nga xamni kanastum da ngeen ak kanaso won bu lu ngeen ko dindi asatu am kanas moy denc alal dañ ko dindi asatu ma nga wolof naan diw dafa kanas dafa dof moy la ngeen doxañon denc ko li andulukum pour sen bop waye dedet jeriñu wulen ko de legi nak ñi ngi len koy defal ñaas fa soxo mos len ma la nga xane kuntum nekkon ngeen tak ni sona tay la nga xam nekkon ngeen tak ni sona don ko denc yalla neena inna hiddatu zuri wéré nak wéré arabiy ci lañu tek jaamu yi tabaskiyé koriyé seet yépp dal ci wéru arab yi lañ ko tek waye ken tek ko ci wéru rom yi ken tek ko ci yenen wéru ci dis ken tek ko ci wéru xitti ñu ko tek ci wéru arab yi commencé ci muharram at ma ngi commencé ci muharram tam xari ñent wéru yi ñu doon bañ ko ci xex nak moy dugg tolesté tam xari ak ndey koor ñom nak fété ni jakk nañu ñu fexé ba raatalé wéru yi jaxaxé ko fekk wéru dig ñu def ko tam xarit wala tam xarit ñu bañ ko joxex ñu ni dagan na ci xex def ko gam wala rak ci gam jaxata wéru suñu jekke rek jaxata inda lay fa yalla isna ñaar la al asara tukku shahram ci wér ci kitabi lay ci lawil mahfuz yawma qalaqa moy bis bi bindé sama wa ci asmani kërok la yalla def wér yi wal arda ak suhu nena minha tukku ne ci fukki wér yoy ak ñaar arba'at ñent urum yo xamne dañ ci aramal ku ci xex ni ñu mako waxe sank du ci tawsik tam xarit ak ndey koor ñet ya sus ben ba deru mo tax ñu diko nana diko def radio bul farad salik gogi aramal gogi tere ku ci xex diine diinu gogi tere ku ci xex diinu moy limba diinu moy at mu yalla def diinu moy dina ji nga xamni mom la dina diglé al khaymu jadi sax fala taslimu bulen ton fi hin ci wer yoyu bulen ci xex bulen ci ton an fusakum sen bop ci moy waw wa qatilu xex len ak nak mushrikina yefari kaftatan mbole bu dara dess mbole wer yi xex den ci buñ ci xex ak yeen wa qatilu al mushrikina kaftatan mo tax moy ndi tagi muy mubala xex leneen ñoom kaafatan ci mbolam wer yoyu kama yuqatilunukum naka ñu xex yeen kaafatan ci mbolam wer yoyu wa ala mo tan xamni ana la naka yalla ma al muttaqina ana na ngi ragal yalla ci xex ba inama nasi ndolant lolu ñeen xamni inama nasi naka yexe gam wer wi ñew ngeen ni du ñi war wenan la jaxase wer yi motan ni inama nasi naka yexe gas siyadatu ndolant la rek sul kufu ci kefa gi ngir bëgg jek waaw ñom ñoko ci dolli waya bokku ci wéré ziyadatun fil kufri ci kéfer ga ziyadatun fil kufri yaddilu du yaddilu ngeen dafa am nañu dem yaddilu rek yu dollu dem hmm yu dollu yaddilu yu dollu bata adam lu gi nek dafa am waaw saraye ko mom lañu def waaw yu dollu ki yu dollu han yu dollu ki yadd waaw yu dollu moy des na reeral len ci lolu ko la bu de yaddilu nga ne dana reere be ci ñoom ba siada bobu ñu def la fi ne nga xamne kafaro reer nañ yu lono ñukoy daganal xaman am at wo yari mono lo ñukoy aramal xaman am at yu wato ngir nañu depp wa alaykum salaam nañu depp hiddata ma limu la nga xamne arama aramal nako allah bur yalla ci wer yi ñent wer la day ñelo ñi daganal ko am at ñi ñi daganal ma la nga xamne arama aramal nako allah bur yalla li yalla daganal ñu aramal ko li yalla aramal ñu daganal ko fina rabata def na so ahmarim seen ñaaw gep law ñeleen wallahu bur yalla la yidi bi jibal al khawma nit ñe kafirina ñi di yefer ya yalla fi na amono yeen yi nga xamni da ngay na gem ni yalla amna te diko jaam ma lakum lu len dal isaqilan dem ne na lakum ñel len infiro genn len xexi bi sabilillah ci yoonu yalla isaqaltum ngeen di jog buti isaqaltum ngeen di bis bisi nangu wulena jog di but buti nangu wulena dem tasaqaltum rek mo fi nekkon ñu fa ta tam dagal li da xam ko ca saw tambañ gogule seenu ñetti tomb la dong yi wax tambañ ñi demul dara duñ ko xawa xam saqal isaqaltum tasaqaltum mo fi neewon ñu fa ta tomb gi duggal ko ci seen bi mu nekk sadda motax muy sadda ñonde aliful wasli ndax mané sa jang baat bi mu soobu tuddu nak isaqaltum da ci baat ndana ni ndax dañu dina ci wax ci laaj ndana non la koy dem waaw yeen aradiitum mos da ngeen di wécc ko da ngeen di wécc ko bilayati dunya minal akhirati min jojule bokku ne ci mini grand-mère ya xawa jafé ndax min dafa am juroom ñetti akko amna minum ittidaw amna minum tatib muy ñaar amna minum bayan muy ñett amna minum shahid muy ñent amna minum badal muy min gi amna minum sarfiya amna minum sababiya amna min gi nek mana han min amna juroom ñetti akko yo xani benn bokku ci ak morom ma min ko wara tire neena da ngeen di nangu wéccé ko bélayati ci aduna dunya go jégué ngi ak jéxam xéewali aduna yi ngeen diko wécc ko min al-akhirati ngeen diko wécc ko xéewalu al-akhirah motax min gi di minum badal wécc ko bu den ko wécc ko xéewalu aduna gi bu den jarul xéewalu al-akhirah min al-akhirati ngeen diko wécc ko xéewal go ci al-akhirah mo dal nim gi du tabiin du bayan du sharaf du sabab mom lañuy tudde minum badal moy tan di deg man nami neena fama matal ayatu beet yebbalu aduna dunya ka di jega ñok jeexam ci alakhirah fi alakhirah ci alakhirah mo reen gam gam le ila khalilun ila khalilun ila khalilun ila khalilun ndare newna lol ba ken munu ko wax newna ba ken munu ko wax sayyid rajul malik waxna ci sira ni tagge se ni muy ye nit ni ci hali daru di wax melaw aduna intar al khurub yatim wa jaa rasul al maut ba'da yanub ñena jamono dootul neex de ñena ko tayri waaw ak mo gëna way waaw ñena ko tayri baxañ ndogu bi yo neena intaral robo yettibu xal yettibu ndax da na neex ci aduna intara xuro bu baxañ da nawe kawar bu ñuul ga jëm kaw kawar bu yaax ga gën en place yo xamane amato kawar bu ñuul xana bejjaw mu remplacer kawar bu ñuul neena gannaaw bejjaw mo ñu dafa am ko remplacer wa ja rasulul maut waaw yanno bu momin da remplacer ndax du ndawal de ndawal de bejjaw fa tabarakallah ben beuy bobu rek waron war doy na ci num ak war am kawar bu ñuul ba yag lepp weex fu kawar bu ñuul taxawon kawar bu weex taxaw fa am ni bu ñuul doon do delu waaw gannaaw kawar bu weex gi nag ah rasulul mawti bu ko defee nag cër yëpp ahdaawul makkatab ahdaawul gis mi ñëpp diñu sone bët nee na fii lañ ma yemale woon sama leer nopp nee na sama bët dégg dañ ko limité woon fii la war a yem tànk nee na li ma war a dox dox naa ko li ma war a dox dox naa ko ba mu jeex doole nee na may kam kat fii laa war a yem ahdaawul makkatab jër yi ñëpp di ñu sone maamari bire bi yëpp di ñu sone mukki di ko giy def dem daanu la jàpp ni duñ la baax bire bi day daanu te lu ubbee dugg ak ay yéeme daalu ah suñu wàlli jàng yi la loolu la fa ma makkaalu ayati dunia fi laaxirati illa xallilu néew na lool comme ni mu ko waxee nee na illa tanfiro ndem génnu leen xanaa toog ci néeg yi illa tanfiro ma annabi sallallahu alayhi wa sallam bañ a génn lil jihaadi yu asibkum dana leen bugal yàlla asaabun bugal aliman gu metti way sabdit mu remplacé leen xawman aw nit xayrakum ñu nangoo génn ñu dul yéen wala tallurootu du ngeen wàññi dara yonent yi di ngeen ko wàññi sayan dara wala bur yàlla xadirun mën na àlla kolli seen ci lépp la illa tansuruhu ndem dimmaliwu leen ko ndem dimmaliwu leen yonent noonu ko dañ koo ludd xaam ci laam gi bu ngeen ko dimmaliwu waxat nasarahu dimmali na ko bu yàgg laahu bur yàlla mais ne dañoo laaj ne kañ la ko dimbali nga ne is axrajahu waxtu ba nga xamee ni génnee na ko ku génnee yonente bi la ci na ñi nga xam ne kafara wedd nañ ñoo ko génnee Makka fomm dëkk ñu génnee ko bañ ko génnee ca xaaru Ira fekk mu dem xaaru Ira ñu fekk fa génnee ko bañ ko génnee mu dem xaaru Ira nag nekk fa Aboubakarin Sadiq ca xaaru Ira Aboubakarin nag moo dugg ca xunti ma bale ko lu fa war a lor yonent lor ko waaw moo tax yonent ne ko ñaari at laa la mage ñaari at yi ma la mage dama la koy jiitoo ci xuntum àddina loolu fi war a naqare ma bale la ko kon nag yow yaa ma ko fay ci xunti mi ñaari waxtu yi nga ci am di bale ma soog a dugg si maa la jiitu woon ci xuntim àdduna ñaari at xuntim àllaaxira it maa la fay jiitoo ñaari at ñaari at la ko yonente bi mage ñaari at la ko jiitoo àllaaxira loolu la yonente bi wax Aboubakarin Sadiq moom la ko fee mu ni saaniye ismayni mbir mu ma nekk di kenn mu nekk di kenn ca ñaar ña boo nee ñaareelu ñaar ña dafay ëpp da nga naan kenn ca ñaar ña yonente bi kenn la ca ñaar ña ndax ñaara fa ne woon yonente bi ak Aboubakar bi na yonente bi mooy kenn ca ñaar ña kenn ca ñaar ña ñaareelu ñaar ña déedéet kenn ca ñaar ña waaw waaw kay isu maa waxtu nga xam ne ñoom ñaar fil xaari ña nga ci biir xunti ma is yaquulu waxtu ma waxee yonent li saay bii yonent moo wax Aboubakarin moo ko ni laa tansan yaa Aboubakarin laa tansan bur jàq inna laa nit yàlla maxanaa àndanaak ñun yaa Aboubakarin Aboubakarin kat li tax nga tuddeku Aboubakarin du jaagee ni mu nekk di bëkkër gi fi di taaw du jaagee ni mu am doom gi ñu naan Bakarin déedéet dukko ja la dafa am dukko joo xam ne gii dafa nekkut jànq dukkoom kenn du ko tëdde loo wax ak moom wax ja jànq la kenn du ko tëdde lo wax ak mom wax ja toujours jankala ken du ko teud kenen du ko xam mo tan ni du wax abou bakari ha de ba di ni li la fek jot adani abou bakari abou bakari lolu moy turam tuddu neet atex aha duna atex ko bore ko ci safara bore lan ko ci safara yonen ci bine ko man age soxna ay sefi ilam du modi ba ki abou bakari du modi soxna ay sefi waa ni taxul na amna ñu kan nak ni ñu defal rasul da leen taxul na taxul na moy li ma wax sam lool lay fecc taxul amu doom kenn bu baccam ka lu doom aha nana il yaqulu li saibihi la tansan bul jaq inna allaha maana yalla ngi and ak nun ndimbal yalla ngi and ak nun jay wacc ba andak japp ko yalla nit bu la wacce te yalla japp la waccen da ngay newlum lay wagn ndimbal aha ak la ye xawacc ndimbal aha fa ansala wacce allah bur yalla sakinato sagom sa modi tumane mom la don firi demb modi julli ponku bu nek daf ko wara am ponku bu nek war nan tumane luñu bari nak sagan la nak waaw ñu bari buñu dé julli ponku ci bari du am tumane waaw sakinato sagom sa allah ci yonent ak babakar ñaar ñu dul woti ngutin digal seen damir ben la mo da neewul alayhima ñaar ñu dul woti digal seen damir ben la ma tax muhammadul busayr na fa shaykh fil kharij wa sibiq lam yirima wa ñaar ñu dul woti digal seen damir ben la wa ayadahu nena mu deugural yonente bi jinnodul lum ko deugurale mbolo mo xane me lam tarawa gisulen ko ci xuntima mbolo malaika ñew ci xuntima mbolo malaika ba ñew ci xuntima nak wajala defna mon yalla ci bopam kalimatal latina baatum ñinga xamne kefaro wedd nañu sufla muy fete suf al makhlubatu fula mon yalla gi bopam wajala mu def كلمه الله باتب يالا موي كلمه الشهاده موي اشهد ان لا اله الا الله باتب يالا بوبو نه هي موم خليا موي فيت كاو فاو والله يالا ارسل اي نطلا اكيم اي اكي دغلا نانا يالا سينا منو يني دم يالا امنا انفرو جنلن خفافا بوغن سواري جنلن وسقالا بوغن سوارو خامن دي سين يارام دا فا خاوا ديس leg leg nit sawar leg leg du sawar bu ngeen saware genn len bu ngeen sawarul genn len saru tawba li mo lay ji mo ci jëk wacc aha lay ji mo jëk wacc ci saru tawba waaw waaw bañu tégalé laye ya nak ñu jëkke baraatum waaw la dañu tégalé laye dañu tégalé laye jibril tégalé sari yonenté bo tégalé laye waaw ah in firu qifafan wa shikhalan wajaidu jaddin ben walikum andak seni alal wan fusukum ak sen bakali bop fi sabilillah ci yoonu yalla salikum lol la sen khairun mo gën lakum ñel len muy jaati in kuntum dem neng gen ta'ala mo nak ngeen xam yalla neena law kana haradan qariban wa safaran qasidan la tabahuka nenañu lank baña dem yalla ne law kana donte nekkona dem tambok bo de gona tambok gogu ñi bëgga dem nek na aralam alal ju bare fa nek duñ fay jël xariban te mu jëgëñ lool wa safaran sabib dox qasidan bu jëgé xamni soriwul la tabayoko kon ñu top la ngir ko mañ fa wara jëlé waya wala tan lu fi ne bawda tambok sarina bawda sarina suqatu sifo ba alayhim ci ñom nafiqi suqatu sañ bi ñam ni ka ngi ne soxato nga baram day tara tay toy tay ndende yar yar waaw moy ñaari sadda yu li jël lam di tara gi waaw ñaari sadda yu den ndende ma de tara tay waaw day tara day toy ndende ndende yar yar soxato nga baram wa sa ya'rifuna qal sanni bi bilaki yalla la la yastana bunu manon de donte manon nanu genn gi de la kharajna muy jawab je kon daanu genn makum andak yeen dudugni yewul ko na ngay alak am gutum sen bop ci li ngi ngi tam deug duñ lu du deug ngay alak sen bop wallahu bur yalla yahlamu xamna ni innum naka ñom la kashibuna ay katch kat lañu de waxu ñu deug de a ni sakku ci yonent bi nak ko melna jabb ibn qais yow ci yonent bi nak isan li digel ma ma tok ndax dama werul nagama ci nangam nagama ci nangam ak kenen ak kenen ak kenen yonent bi may len digel ñu tok yalla yedd ko ci nak yalla xamni aha bu jikke yeddel gi te jikko ko ni bal na la yonent bi day ru ndax ci mo tax mu ne ko afa jegal na law bur yalla ante ci waw lima ngir lan nak asinta ngay digal law ñel len ha jegal na la de waye dal lutax nga def nangam mo xam waye waw ne nak sa xaleel bu toj ne nak jegal na la de waaw yow lu tax nga def nangam ak nangam nak bu ko jekko ne lima atent rek mu xam day ru tan day ru dara du fane yalla ne ko afa jegal na law bur yalla an ko ci yow waaw lima ngir lan nak atent ngay digal law ñeleen ñom na fexé ci tok atay tabay na ba nga worliku ba nga birliku ba nga setantal la ka ñelal la fi nak ñi gañ nga xamne sadako degal nañ da nga leen waro na setantal ba xam ñi degal ak ñi degalul wa taala nga xam kaasi bi ne katch kat ye way katch ye la staaji na ko du sakku fi yon digal digal mukk ci tok la ci nga xam yo mi na gem nañu bilay ci yalla wal yow ne ak ñi gem bis ba al akhir ba di mujj anu jaayido ñom ñom duñu sakku ci yow digal ci taxalu fi ci digal han anu jaayido ci bañu jaati dem waalu ñu and ak seeni alal waan fu sul nak seen bop wala bur yalla alimun khamena bil munafiqina bil muttaqin khamena bil muttaqina ak munafiqina yalla xamena lol la bëggon wax bil muttaqina ak munafiqina yalla xamena ñi ragal yalla ak ñi ragalul yalla ak nafiqi inma istazina ko deglul mo wax la ñi sakku ci yoon digal pour tok le ci ne mo ñi nga xane la yoomino nak demuñu bi la ci yalla wal yoomu demuñu bis ba alakhir ba di mudd wartabat sikna kullu bun seen xol ci diine ñom gëmuñu diine fo ñom yetarata doona ña ngay deng deng ci diine deug laam du deug wala wara don te namon nañu deug deug xorojo genn dem tambok la ado kon ñu parafare hudatan yobbal la ñoo ñeel dem tambok wala tan lu ne in kareha bañna la bur yalla in biasam yalla neena man sax ma nangul kare bañna la bur yalla in biasam seenu den fa sabatu muggu lolen fa sabatu mutayer lolen waqil an-nas nalum ñelen ok do tok len ma khaydina andak lafa ñek digen ñek ñu febar ñi andak way tok ñi law kharajo donte gennon nañu ci kum ci yeen dulli ñi ma sha Allah ko mo dul len dolli ila qabalan rek ak yaq dañuy yaq seenu yoon rek wala lo dañuy teural khilalakum dañuon ak yaq wala lo dañuy daal teural khilalakum lu len du yaqal asra wa bainakum bil masi bin namimati yabqonakum ni de sakku ci yeen fitna te lu len di yobbe fitna wa fiikum nek na ci yeen dulli ñi nafiq yo xone ñi ngi seen biir sama hona ñangay deglu nafiqe luñu tane nafiqe lañuy deglu ñangay yeddu nek ay jaasus ay reju kat sama hona ay sirki lañ ñangay deglu motax musaddaka ñangay deglu nafiqe loom ñan len luñu len di waxe wallahu bur yalla alimun khamna bi zalimin ci way togn la xat degg lay taxaw dana sakku al fitnata fitnañ la xat taxaw sakku won nañu kon al fitnata fitnañ min qablu ci la jëk bañ daatan ñew madina ñi waxal la bo lañu tuñu wëlbati nañu al umore mbir yàlla ka ñeel fu nekk wëlbati nañ ko fa di seet lu lay gaañ, fu nekk réunion nañ ko, fu nekk seet nañu nañuy def. Ata jaa ba ñëw nag ala ku ndimal ba yàlla wa asa te feeñ na amrulaay diine yàlla ji fa saara te feeñ na waaw wa zaara te feeñ na dafa tuddewul noonu waaye noonu la ko tuddee amrulaay diine yàlla ji woowum te ñoom kaareo na ñu yooy lànk yow mi num tukkee na ci ñoom naafiqe man ko waxee ne yàquulu ma ngay wax isan aya rasulallah isan diggalal li ñeel ma ci taxalu bi ci toog muy jaddu ibnu qays mu ne ko man boo ma yóbboo tàmbóog banni asfar yi fa nekk jigéen ñooñu tudde banni asfar dañoo rafet de te man damaa bëjee jigéen inni mu xarimun bi nisaay man damaa xaw a buun jigéen de bul ma yóbbu de ndax munuma leen a muñ de laa asbiru munumaa muñ jigéen i giir banni asfar munumaa muñ tàndarma ja munumaa muñ cere sedd ya tàndarma ji nekk fii ak ndox mu sedd mi nekk fii tàndarma ji nekk fii ak cer yi sedd yi nekk fii ak ndox mu sedd mi nekk fii munuma ko muñ te jigéen ñu nekk foofa it munuma ko muñ kon nag nga bàyyi ma ma toog rek ci cer yu sedd yeeg tàndarma jeeg yooyu te nga bañ maa yóbbu nag si jigéen ñooña yàddu ibnu qays moom moom isen li ci moom la rek mu ni yoon nañ taw laa taf si ni bul ma fitnaal bul ma fitnaal boo ma yóbboo danga may fitnaal fekk na moom naa fekk bu mag la ndax ba ñuy réunion ca sa jaratu ridwaan dafa daw na bugg fekkewu fekkewu ko yàlla nee na àllaa dama ne jaddu ibnu qays mi wax loolu ak ñi moo ñi ànd ak moom saqatoo rot nañ fi fitna ji fitna ji fitna jooju mu naan wala tëb si ni bul ma fitnaan rot nañ ci biir fitna ji te bañ ko rotee ba pare nag ca kàmbug fitna wéena jaanama ni ko jaanama la muytu sun wër na miirub jaanama ma ngay takk te wër na bir seefiri na ci yéefal ya intusib ka leen jot na la asanatum ndimmal akum koom tasuhum dañuy fanaanew naqar da leen di naqari lool yéen toujours que ndeem jot na la musibatun tartar musiba yaqooloo ñu ne ndokk yaqooloo ñu ne xataaxas naa ndokk ndëkkalleewu nanu noonu am ba naa jàpp nanu sunu mbir fekkoon na noonu nu jàpp ko sunu mbir déngunu woon déngunu woon ca xeex la ba lool duñ ci cekk. foofu boog ngeen dax naa foofu la jàpp. waaw foofu ñu doon kon gong ji dafa naa mooy mooy waaw gi mooy waaw gi dana ci kaw mooy waaw gi gong ci kaw waaw gi dina gong ci kaw waaw gi ak seen go ak seen go gi dank yepp grand mère seen la ko tey li ci grand mère la ko grand mère sama bana na kan dafa meuna jang sa xam ko wa do ma jang na haw taxam ko am lan ci ko dam ci dege na ci ko wallahi amana na tam ni wax man ngay xal ak ko gum kan rek ci machine mbeug ni boole yim daan def boole yim daan def kenn mus ko kaanu fi yaxtalifoon kun kun fi taxtalifoon xaddar yasar damar ba ngir ñu jeex ballaru kinara xam nga ballaru xam nga ballaru wala kina xam nga ball ak sëru waaw ak sëru xam nga mu tàdd kina yi la wala kina yi la ci mi kina yi day natal ñu teelu taa tomb day sàdd la ci mi kina day ñëw bay see wala kina la waaw ngee boobu boobu yëpp dem ñu kina day natal man da leen a naw dañoo mën naa bu te xam lu loor gi man ngay xel ku man alquran la dama faa dem nag ne góor gi daal danaa ko natt tey booba maa ngi bind ci xitaal ma bind sama robo bind sama robo daa di tëdd nelaw nelaw ba yow dem jëli kaamil ba nag di xool kaamil ba ba mu yegg ma xoolaat robo ji ba mu yegg man nelawaat indi ak kamil ba xol ko ci kamil bi dem yegg ma xor roba ji top ko ba xam dal lol nako ñu jox ko naka ma ko joxe rek lim tamum dal fa xalima di cipp ci daaw dara tambule sen waaw de din bi dara ko ma set muy dem roba ji dem mu set ba roba ji jeex mu commencé at ci bëb set gis la mu ne xana dang ko xol mu ngi ñu ko mu ngi ko ñu woou mool loona dari hoona neena gaña dudd nak te ñoom nak woom te mbir man ñoom fari wona ñalay bit nan lu dal yalla ñu diw deena diw jam nañ ko diw nga tuddu xul waxal ni lan yusibana duñu dal yow yonent waxal ni lan yusibana duñu dal ila nanda rek la nga xamne kataba yalla bindon nako mu war no dal kataba faratal nako la bu reera la na ñel nu mu war no dal ndax yow mom yalla maulana mo ni dimbali wa fa la tawakkal inna wakilu mu'minina ñi gëm yalla ñepp ala lay ci yalla xul waxal ne al talafuna den ngeen di muñ yalla neena len yeen julit ñi den ngeen di muñ den ngeen di torop den ngeen di xaar binna ci nun yonent bi neena kon yeefari al talafuna den ngeen di muñ yeen yeefari li ngeen di xaar nan legi dara dalnu den ngeen di muñ ci nun den ngeen di deglu ci nun dina